Zapraszamy do Trójki. A pierwsza część ministerialnego podręcznika dla pierwszych klas szkół podstawowych czeka na uczniów w całej Polsce. Tylko jedna szkoła publiczna w województwie łódzkim nie zamówiła bezpłatnego naszego elementarza. Samorząd musi zapewnić dzieciom inny podręcznik. Z naszego elementarza rezygnuje też duża część łódzkich szkół niepublicznych. I choć książka przeszła przez konsultacje społeczne, wciąż budzi wiele kontrowersji, mówi Jadwiga Tomaszewska, wieloletnia nauczycielka nauczania początkowego. Najpierw zaczniemy od strony technicznej tego podręcznika. Obwoluta jest miękka, podręcznik tej nie wytrzyma, ponieważ on technicznie jest bardzo słaby. Anna Krause, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jestem konsultantem w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli się radzą. Oprawa wizualna, która jest, no wiadomo, w takim czasie nie powstanie, nie wiadomo jaki piękny twór, aczkolwiek miałam w ręku i myślę, że wszyscy spodziewali się, że będzie wyglądał gorzej. Jest naprawdę dobry. Podręcznik jest przede wszystkim redagowany przez panią, która już swój podręcznik wydała do nauczania początkowego, panią Lorek, we współpracy z innym redaktorem. Ja pracowałam na podręczniku pani Lorek wcześniej, bo ten podręcznik był z ćwiczeniami i nie byłam zachwycona. Zastanawiałam się, co ma wnieść ten podręcznik, bo tak, albo zaczynamy od samogłosek, budujemy wyrazy, albo zaczynamy od litery i głosek, które są najbliższe i dołączamy do poszczególnych głosek później, żeby to było bliskie dziecku. Natomiast to są takie wyrwane rzeczy. I nie wiem, wyrazy są niektóre zbyt trudne do analizy, żeby dziecko mogło wyłonić z podstawowego wyrazu tę głoskę i tę literkę, której się ma nauczyć. Jest to dla mnie zbyt ubogie, merytorycznie. Błędy merytoryczne zawsze były, tym pewnie też jakieś tam pojedyncze są, ale mówię, to nauczyciela rola w tym, żeby wychwycić i zrobić z tego to, co jest najlepsze. Ewa Ciemnicka, dyrektor Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego Edukacja. Trudno jest ocenić podręcznik naprawdę wiarygodnie i rzetelnie w momencie, kiedy nie zna się całości, a mamy dopiero wydrukowaną pierwszą część, druga ma się pojawić. Mi się wydaje, że pani minister chciała się wywiązać z tej zapowiedzianej dla nauczycieli informacji i ten podręcznik był tworzony, jak to się mówi, na kolanie. Proces tworzenia podręcznika trwa rzeczywiście bardzo długo, bo powstaje najpierw koncepcja, potem są tworzone próby poszczególnych rozdziałów, podział materiału, no to trwa rzeczywiście długo. Na każdym etapie te przygotowane treści są w jakiś sposób wśród nauczycieli rozpropagowane i zbierane są informacje zwrotne i na tej bazie tworzy się dalsze bądź weryfikuje się pewne materiały. Poza tym podręcznik no, trzeba przetestować wśród uczniów, więc ten proces rzeczywiście jest długi, a ten podręcznik takiej szansy nie miał. Ja podchodzę do tego pozytywnie, z takim nastawieniem, że będę mogła więcej jeszcze siebie dać, czyli być kreatywną i twórczą. Oglądałam również ćwiczenia z jednego z wydawnictw, ćwiczenia, które są dopasowane do tego elementarza. Jest tego mniej i to umożliwi, że nauczyciel będzie mógł dostosować do dzieci, bo nigdy nie wiemy, jaki zespół jest. Każdy zespół jest inny. Zdecydowaliśmy, że będziemy korzystać i z tego podręcznika, i z jeszcze jednego, który wybraliśmy. No właśnie to rozwiązanie podwójne wydaje mi się najbezpieczniejsze dla naszych uczniów. Po pierwsze dlatego, że jako szkoła niepubliczna oferujemy dzieciom więcej godzin zajęć. Poza tym, nie wiedząc, co to będzie i właściwie tak kupując troszkę kota w worku, chcieliśmy mieć jeszcze jedno zabezpieczenie w postaci podręcznika alternatywnego. O naszym elementarzu z nauczycielkami rozmawiała Magdalena Duda z Radia Łódź. Tu Trójka. Ta nowa tu u nas nie dojdzie. z przeciwka, co ma kota i rower. Stał przy oknie nieruchomo jak skała. Pomyślałam, to dla ciebie Darewia. Rusz się, przecież nie będę tak stała. Patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Słońce zajdzie dziś w okolicach 20. Na stronach Topru mogą Państwo znaleźć obrazy z kamer internetowych w Tatrach. Obrazy przedstawiające to, co tam teraz się dzieje, a także aktualną sytuację pogodową, czyli temperatura, ciśnienie, siła wiatru. I tak ładnie to wygląda, naprawdę pięknie wyglądają Tatry oczami tych kamer. I tak na przykład nad morskim okiem teraz 10,4 stopnia i powietrze jest chłodniejsze niż woda w morskim oku, bo woda ma 10,6 stopnia. 25 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Czy poszkodowane przez los niewidome, porzucone lub osierocone dzieci stracą swój azyl, dom, w którym mieszkają? Jedyny w kraju dom niewidomego dziecka w Warszawie może przestać istnieć. Wszystko przez uchybienia, jakich dopatrzył się wojewoda mazowiecki. Władze placówki nie zamierzają się jednak poddawać. O sprawie Monika Gosławska. W tej chwili w domu niewidomego dziecka przebywa 9 dzieci, większość z dodatkowymi dysfunkcjami. Głównym założeniem pomysłodawców tego miejsca było ratowanie dzieci, które są jak roślinki, mówił Władysław Gołąb, prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, któremu podlega placówka. To dla nich szansa na normalne życie, dodaje Gołąb. Niektóre z tych dzieci były bez żadnego kontaktu, ani werbalnego, ani wzrokowego. Natomiast w ciągu roku, półtora roku, niektóre z nich wracały do pełnej sprawności. Poza tym, że nie widziały, to ubierały się samodzielnie, był z nimi kontakt, niektóre z nich skończyły szkołę średnią. Nasz ogromny sukces. Zdaniem wojewody placówka przy ulicy Obrońców 24 w Warszawie działa nielegalnie, ponieważ nie ma odpowiednich zezwoleń. Wojewoda ma również zastrzeżenia do stanu technicznego budynku. Naszą intencją nie jest likwidacja tego miejsca, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Iwetta Biały. W XXI wieku w stolicy europejskiego kraju mamy miejsce, gdzie ktoś opiekuje się niepełnosprawnymi dziećmi. Placówka nie jest zarejestrowana. Chodzi o to, żeby dostosować tę placówkę do elementarnych standardów. To nie muszą być warunki super luksusowe. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie widzi możliwości dalszego funkcjonowania placówki w obecnej formie. Dobrze byłoby, żeby te dzieci miały przede wszystkim opiekę, a nie chodzi o miejsce, tylko o dzieci. Legalizacja działalności uzależniona jest od warunków panujących w budynku. Dostosowanie się do wytycznych technicznych wojewody nie jest prostą sprawą, mówi Władysław Gołąb. Na przykład dziś stawia się bardzo twardo sprawę, że w tym domu musi być winda. Ten dom jednopiętrowy. Natomiast te dzieci mają przygotować się do życia w naturalnym środowisku. One tam będą chodzić po schodach, natomiast w tym domku będą worane windą. Nonsens, absurd kompletny. Jeżeli były tam dzieci na wózku, to inna sprawa. Dzieci są ze sobą bardzo zżyte, stanowią nieformalną rodzinę. Elżbieta Bochnak, ich opiekunka, nie wyobraża sobie, by mogły zostać rozłączone. Tworzą harmonijną całość. Starsze pomagają młodszym, są z sobą związane, znają swoje tajemnice, rozmawiają między sobą. Różny poziom, ale ta sama wrażliwość. Dzieci zostaną jednak rozdzielone. Czwórka z nich zostanie przeniesiona do Rabki. Pozostałe, te, które uczą się w Laskach, zostaną w willi na Saskiej Kępie lub w internacie w Laskach. Dzieci będą utrzymywać ze sobą kontakt. Będą te dzieci się łączyły w okresach feryjnych. Ma to być tymczasowe rozwiązanie, dopóki nie zostaną uregulowane kwestie własnościowe. Prezes Władysław Gołąb poinformował nas, że toczy się postępowanie przed sądem w sprawie złożonego przez towarzystwo wniosku o zasiedzenie. Właściciel budynku Kazimierz Sztajer, który zmarł w 83 roku, deklarował przekazanie nieruchomości na rzecz niewidomych. Nie zdążył jednak pozostawić testamentu. W wyniku procesów spadkowych nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa. Jej zarządcą jest obecnie miasto. A prezes Władysław Gołąb deklaruje usunięcie wszystkich nieprawidłowości, jak mówi, nastąpi to wtedy, gdy ureguluje kwestie własnościowe budynku. Dom niewidomego dziecka w Warszawie odwiedziła Monika Gosławska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Follow. Trójka minęła 18.30. No, lato trochę spuściło z tonu. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale zimno. Temperatura od 7 do 12 stopni. Na południu w nocy mglisto, na zachodzie możliwe niewielkie opady. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, ale będzie się także chmurzyć i niewykluczone opady deszczu. Deszcz ominie jedynie południowo-wschodnią Polskę. Temperatura od 20 do 26 stopni, czyli z każdym dniem robi się coraz cieplej, o stopień 2. Jutro maksymalnie do 26. Trójka. Program trzeci. You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't hey. Take it. Zapraszamy do reklamy. Marian, znowu jesz? O? I to schabowego. O? Przecież ci mówiłem, że schudłem 15 kilo. Naprawdę? O? To ciekawe, bo ostatnio schudłeś 20, wcześniej 7, a przez ostatnie 3 lata to chyba się zebrało z 300 kilo. No, że dziwne, że jeszcze nie zniknąłeś. Bożenko, udzielę ci rady. Dieta dietą, ale bez przesady. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca sierpnia. Rodzinna Toyota Auris w wyjątkowej ofercie z rabatem nawet do 6200 zł. Szczegóły w salonach Toyoty. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Elektryczne męskie granie w ten weekend we Wrocławiu. To trójka za 21 minut 19. Zapraszamy do trójki. Przenosimy się do Kijowa, gdzie jest korespondent Polskiego Radia Piotr Pogorzelski. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o 11.20, dokładnie wiadomo, o której na terytorium Ukrainy wjechał biały konwój. 11.28? 11.20 tutaj czasu kijowskiego pojawiły się pierwsze ciężarówki, które przekroczyły granicę. Przejeżdżając przez przejście graniczne, które faktycznie jest kontrolowane przez separatystów, więc właściwie ciężarówki miały drogę wolną, tam nikt ich nie powstrzymywał, nie było wojska, nie było pracowników czy funkcjonariuszy Straży Granicznej czy Służby Granicznej i one pojechały, ciężarówki, do Ługańska. Już teraz wiadomo, że około 20 pierwszych ciężarówek pojawiło się w Ługańsku. Ciężarówki miały wjeżdżać początkowo na teren Ukrainy pod sztandarem Czerwonego Krzyża, ale wjechały pod sztandarem rosyjskim właściwie, bo Czerwony Krzyż się wycofał. Czerwony Krzyż, tak, wycofał się dlatego, że nie dostał gwarancji bezpieczeństwa. Rosjanie podjęli decyzję o tym, że konwój wjedzie tylko na podstawie ich własnej decyzji, bez zgody Ukrainy. Z powodu tego, że podobno Ukraińcy bardzo wolno odprawiali te ciężarówki. Ukraińcy tłumaczą, że wczoraj tylko odprawiono 34 ciężarówki i one miały prawo przekroczyć granicę i że ten zarzut jest bezpodstawny właściwie, dlatego że wszystko szło zgodnie z planem. No ale Rosjanie widać, że szukali pretekstu, żeby te ciężarówki jak najszybciej dostały się na terytorium kontrolowane przez bojowników. Ta sytuacja jest trochę skomplikowana, trudno to zrozumieć, no bo skoro to jest przejście kontrolowane przez separatystów, Rosjanie właściwie mogli tam robić co chcą i wjechali bez pozwolenia władz ukraińskich, podjęli samodzielnie decyzję, że wjeżdżamy i wjechali, a z drugiej strony mówisz, że ciężarówki były kontrolowane przez ukraińskich celników. Tak, to rzeczywiście jest skomplikowane, dlatego że ukraińscy celnicy i funkcjonariusze służby granicznej byli po stronie rosyjskiej przejścia. Ponieważ separatyści nie wpuszczają ich na tę stronę drugą, która jest na terytorium Ukrainy, wobec czego tutaj Rosjanie, powiedzmy, że poszli na rękę i zgodzili się, żeby ci funkcjonariusze pracowali po ich stronie, czyli po stronie rosyjskiej. I czy to było tak, że ci celnicy tranzytem gdzieś dookoła strefy separatystów objechali te przez Rosję do przejścia granicznego, dojechali od drugiej strony? No tak to wyglądało, żeby trafić właśnie tutaj żeby trafić na to przejście swoje właściwie graniczne. No i w tym momencie, kiedy ciężarówki wjechały już na teren Ukrainy kontrolowany przez separatystów, właściwie Ukraina traci nad nimi kontrolę także dziennikarze ukraińscy nie mogą do nich dotrzeć, bo to jest strefa kontrolowana przez separatystów, czyli tylko właściwie telewizja rosyjska tam ma dostęp, tak? Tak, telewizja rosyjska oraz są takie małe grupy, powiedzmy entuzjastów, chociaż oni zapewne są w jakiś sposób finansowani przez Rosję, tak zwanych streamerów, którzy nadają w internecie, jest na przykład strona Anna News, która informuje o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Poza tym jest niewielka grupa jeszcze takich proukraińskich działaczy pozarządowych, którzy zostali na tych terytoriach i którzy także czasem przekazują informacje ukraińskim mediom. Ale tak naprawdę Ukraińcy nie są tam mile widziani, są uznawani za szpiegów, ukraińscy dziennikarze, więc po prostu tam nikt się nie pojawia, jeżeli już to tylko z ukraińskim wojskiem i przy tej strefie frontu. Czyli ci Ukraińcy, którzy przesyłają ze strefy ługańskiej informacje do internetu, działają anonimowo, ukrywają się, nie podają swojego nazwiska, przesyłają takie informacje? To jest zaskakujące, dlatego że rzeczywiście jest część taka, która widać, że działa pod pseudonimem, ale na przykład jest jeden z działaczy pozarządowych z Ługańska, który wydaje się, że nadaje pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem. On nadaje po ukraińsku, nadaje dla paru kanałów telewizyjnych. Tutaj już nie ma konkurencji, ponieważ jest wojna, więc no, nikt tutaj nie podpisuje takiej umowy na wyłączność. I rzeczywiście ten człowiek dużo informuje o tym, co dzieje się w Ługańsku. To jest dość istotne, dlatego że tak naprawdę Ukraińcy otrzymują mało tych informacji. Wiadomo, że te informacje, które są w rosyjskich mediach, są w pewnym stopniu jednak propagandowe, czy też nieodpowiadające prawdzie. Jest dużo informacji o ostrzałach tutaj. No, to jest cały czas niesprawdzone. Ukraińcy twierdzą, że te ostrzały miast są prowadzone przez separatystów. Z kolei oczywiście Rosjanie, a rosyjskie media oglądają mieszkańcy tych miast, jeżeli mają dostęp do prądu, twierdzą, że robią to ukraińskie wojska, że robi to Gwardia Narodowa. Europa skrytykowała decyzję Rosjan o wjeździe na terytorium Ukrainy białym konwojem. Ukraina nie wydała zgody na wjazd. Rosja samodzielnie podjęła decyzję o tym, że jedzie, że konwój ruszy i wjeżdża na terytorium Ukrainy. Czy wiadomo, jak mogą teraz wyglądać scenariusze, jaki może być rozwój wypadków? Scenariusze mogą być od właściwie złego do najgorszego, to znaczy zły dla strony ukraińskiej jest taki, że prawdopodobnie te ciężarówki mogą zostać na terytorium kontrolowanym przez separatystów i one po prostu będą przez nich wykorzystywane. To są ciężarówki, na których można załadować wyrzutnię artyleryjską, można przewozić towary, tam są też generatory prądu, na przykład śpiwory, które także przydadzą się separatystom. Więc to jest właściwie scenariusz zły dla strony ukraińskiej. Plus jeszcze jest to, że miejscowa ludność na pewno nie zapomni rosyjskim władzom tego konwoju. Tam jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ ukraińska pomoc humanitarna nie jest tam dopuszczana, nawet jeżeli by Ukraińcy chcieli, separatyści by ich nie wpuścili. I w tym momencie, w tym mieście, których mniej więcej od 20 dni ługańskie władze mówią o tym, że sytuacja jest krytyczna w mieście. Teraz nagle pojawia się tam konwój białych ciężarówek, gdzie są, no powiedzmy, że one są wypełnione w 2/3, ale jednak są jakieś produkty spożywcze, jest woda, są te generatory prądu, są śpiwory. Więc ludzie na pewno tego nie zapomną. Dla nich to jest po prostu miły gest strony rosyjskiej. Oni tego nie rozpatrują jakby w kategorii geopolitycznej, a po prostu uznają to za taki prezent właśnie dobrego prezydenta Władimira Putina. Czyli jedyny człowiek na całym świecie, na którego pomoc możemy liczyć, to Władimir Putin. Tak, a scenariusz najgorszy jest taki, że może dojść do prowokacji, to znaczy część tych ciężarówek może zostać ostrzelana. Zresztą nawet ten portal, o którym mówiłem, Anna News, podał niedawno informację w ten sposób sformułowaną, że w internecie pojawiła się informacja o tym, że kolumna ciężarówek została ostrzelana. I w ten sposób się rodzą jakieś plotki, ale jeżeli by do tego doszło, na pewno by tam była obecna rosyjska telewizja Live News czy NTV, która by to pokazała i później to by mogło być pretekstem do rosyjskiej interwencji zbrojnej, przepraszam, rosyjskich sił pokojowych. I tego scenariusza najbardziej obawiają się ukraińskie władze. Dziękuję Ci za rozmowę, dziękuję za te informacje z Kijowa. Piotr Pogorzelski, słuchają Państwa popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. You're tearing me apart. Crushing me inside. You used to lift me up. Now you get me down. If I was to walk away, could I laugh again? You're killing me again. Still in your head. You used to light me up. Now you shut me down. Yeah. Archive to trójka za 8,5 minuty, godzina 19. Wróćmy jeszcze na chwilę do niewidomych dzieci z domu dziecka na Saskiej Kępie. Dzwonię w sprawie tego domu dziecka niewidomego z Warszawy i mam nadzieję, że to jest dopiero początek Państwa zainteresowania tą sprawą i że Państwo nie odpuścicie jako trójka, bo to, co się dzieje i takie właśnie jestem głęboko po prostu wstrząśnięty, że takie rzeczy mogą wynikać z nadmiaru wolnego czasu urzędników. Więc bardzo proszę moją drogą trójkę, żeby pilnowała tej sprawy i w razie czego donosiła nam słuchaczom właśnie, co też nasi bardzo mądrzy władcy miasta tutaj i województwa planują w tej sprawie. Był reportaż o domu osiedniałych dzieci na Saskiej Kępie. Składa się tak, że moja narzeczona uczy te dzieci niektóre angielskiego, oczywiście jako wolontariuszka. I wydaje mi się, że tam jest jakieś drugie dno w tym, żeby te dzieci stamtąd przegonić, bo po prostu miejsce jest atrakcyjne i willa atrakcyjna. I wszyscy tu ze znajomymi podpisywaliśmy petycję, żeby władze miasta pozostawiły te dzieci razem, bo dla nich to jest na pewno wielka tragedia, jak się te dzieci rozłączy. Ktoś napisał, dzieci są niewidome, urzędnicy widzą, ale są ślepi. I pewnie tej sprawy, na pewno właściwie tej sprawy nie zostawimy. Dziękuję Państwu za telefony i za listy, między innymi w sprawie dzieci z Saskiej Kępy. Za 7 minut, godzina 19. Dziś piątek, dziś w kinach pojawiają się nowe filmy. Riko Jaźwiński. Wakacje trwają, w repertuarze kinowym znajdziemy więc przede wszystkim filmy rozrywkowe z niewieloma bardziej wyrafinowanymi propozycjami. Wśród kilku dzisiejszych premier najlepszym na to dowodem jest zrealizowany w konwencji science fiction amerykański dramat Dawca Pamięci. Wchodzimy tu w utopijny, dość by nie powiedzieć przerażający świat przyszłości, w którym ludzie zostali pozbawieni podstawowych uczuć i emocji. A wszystko to dla dobra ogółu oczywiście, bo tylko w taki sposób można pozbawić ludzi niepożądanych cech, zazdrości, agresji czy wszelkiego rodzaju cierpienia. Są jednak tacy, jak główny bohater filmu, którzy odkrywają sekrety przeszłości, a to z kolei skłania ich do buntu i wzniecenia rewolucji. Mimo udziału tak wielkich gwiazd jak Meryl Streep czy Jeff Bridges, to tylko dość przeciętna, fantastyczna baśń. Zdecydowanie więcej refleksji na nurtujące nas współcześnie tematy przyniesie hiszpański dramat 10 tysięcy kilometrów. Tytuł dotyczy odległości, która nagle rozdzieli dwójkę kochających się ludzi na cały rok. No i wtedy pojawia się pytanie, czy związek na odległość ma szansę przetrwać, ale też czy dzisiejszy świat rozwiniętych technologii tak naprawdę nas do siebie zbliża, czy paradoksalnie oddala. Kameralne, proste kino nie tylko dla zakochanych. Miłość w wydaniu romantycznym, bo sprzed blisko wieku odnajdziemy w nowym filmie Woody'ego Allena Magia w blasku księżyca. Na lazurowym wybrzeżu pojawia się słynny w świecie magik, by zdemaskować szarlatanerię młodej, pięknej spirytystki. Wszystko jednak wskazuje na to, że kobieta naprawdę obdarzona jest niezwykłymi zdolnościami. To jednak kolejna typowo allenowska komedia ze świetnymi dialogami, z kilkoma naprawdę genialnymi scenami. Na pewno więc możemy liczyć na niespodziewane zwroty akcji i zabawę reżysera nie tylko z bohaterami, ale również z widzem. Jak to bywa z jego filmami, niby znowu nic nowego, a wciąż to kino urzekająco urocze. Duża przyjemność. Jeśli jednak zamiast nieco baśniowego romantyzmu ktoś woli brutalny realizm i spragniony jest silnych emocji w kinie, to jest jeszcze amerykański thriller Blue Ruin. Więcej o nim Katarzyna Orysiak z firmy dystrybucyjnej Gutek Film. Trzyma w napięciu naprawdę do ostatniej minuty, ale jest to taki dosyć nietypowy thriller. Film o zemście, film, w którym główny bohater będzie musiał zmierzyć się z siłami, które zabiły jego rodzinę, ale de facto ani ta zemsta nie jest typowa, ani ten bohater jako mściciel nie jest zbyt często spotykany. Tak naprawdę sama zemsta odbywa się już na początku filmu, a potem dalej reżyser pyta, co by się stało później. A sam nasz główny bohater nie za bardzo jest biegły we władaniu bronią. W dodatku na początku filmu poznajemy go jako bezdomnego, mieszkającego w starym niebieskim samochodzie, stąd między innymi tytuł. Troszkę z brzuszkiem, nie za szybko biegający, troszeczkę zestresowany tym, co mu przyszło zrobić. Z drugiej strony jednak zdeterminowany, czujący pewną powinność powinność, ale na pewno nie jest na to przygotowany ani fizycznie, ani psychicznie. Dodam, że walory artystyczne Blue Ruin docenili już krytycy filmowi na festiwalu w Cannes. To jest też film, który Trójka poleca swoim słuchaczom w tym tygodniu szczególnie. Polecał Riko Jaźwiński. Za 4 minuty 19 w popołudniowej piątkowej audycji zapraszamy do Trójki To Wszystko. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. I za tydzień prawdopodobnie wraca kapitan redaktor, jeżeli oczywiście będzie miał pomyślne wiatry. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Za jedyne 269 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Trzypłytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku. W tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie można było dłużej czekać z pomocą humanitarną, tłumaczy wjazd białego konwoju na Ukrainę Władimir Putin. Głównemu sprawcy grozi dożywocie. Ruszył proces młodych mężczyzn oskarżonych o śmiertelne pobicie studenta w Szczecinie. W Krakowie będzie można palić węglem, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny i uchylił zakaz małopolskiego sejmiku. Biały konwój nie mógł dłużej czekać na zgodę Kijowa, musiał wjechać na Ukrainę. Tak Władimir Putin tłumaczył decyzję o przekroczeniu granicy przez rosyjskie ciężarówki Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec rozmawiała przez telefon z rosyjskim prezydentem dzień przed wizytą w Kijowie. Z Berlina Wojciech Szymański. W komunikacie wydanym przez władze na Kremlu czytamy, że Merkel i Putin rozmawiali o wspólnych krokach, jakie należy podjąć, aby doprowadzić do zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. W czasie rozmowy rosyjski prezydent miał powiedzieć niemieckiej kanclerz, że konwój humanitarny, który przekroczył dziś ukraińską granicę, nie mógł dłużej czekać na zezwolenie z Kijowa. Władimir Putin miał też wyrazić zaniepokojenie rosnącym napięciem na wschodzie Ukrainy. To kolejna w ostatnich dniach rozmowa telefoniczna Putina i Merkel. Niemiecka kanclerz jutro będzie w Kijowie, gdzie spotka się z ukraińskim prezydentem Petrem Poroszenką. Szef ukraińskiej dyplomacji Pawło Klimkin powiedział dziś w jednym z wywiadów, że Angela Merkel odgrywa wiodącą rolę przy próbie rozwiązania konfliktu z Rosją. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tymczasem według natowskich źródeł równocześnie z białym konwojem na Ukrainę wjeżdża także artyleria. Rosyjski MSZ oświadczył z kolei, że Moskwa więcej nie może i nie będzie godzić się z katastrofalną sytuacją ludzi żyjących na południowym wschodzie Ukrainy, gdzie trwają protesty. Były minister obrony Janusz Onyszkiewicz komentował w Pulsie Trójki, że dzisiejsze wydarzenia strategicznie wiele nie zmieniają, bo Rosjanie od dawna swobodnie naruszają ukraińską granicę. Natomiast jest rzeczą dosyć niedobrą, że do tego rodzaju akcji został wciągnięty także i Czerwony Krzyż, no i że to jest po prostu już wyraźnie inicjatywa rosyjska. Poseł PiS Mariusz Antoni Kamiński podkreślał natomiast, że Kreml konsekwentnie realizuje swoją politykę wobec ksiądz sąsiada. Taka demonstracja siły ze strony Rosji jest w tym przypadku oczywista. Rosja pokazuje całemu światu, robimy co chcemy, ale to jest naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. Premier Arsenij Jaceniuk potępił wjazd białego konwoju. Zaznaczył też, że jedynym formatem rozmowy w sprawie rosyjsko-ukraińskiego konfliktu jest oś Ukraina, Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. A w związku z wjazdem rosyjskiego konwoju na Ukrainę o 21 naszego czasu zbierze się na pilnym posiedzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie ruszył proces dwóch 19-latków podejrzanych o śmiertelne pobicie studenta germanistyki. Do tragedii doszło w styczniu w centrum Szczecina. Prokurator zarzucił Danielowi B. morderstwo 21-letniego Patryka, a jego koledze Bartoszowi K. pobicie. W procesie jako oskarżyciel posiłkowy bierze udział przedstawiciel kampanii przeciwko homofobii. Daniel B. przyznał się do winy, ale twierdzi, że nie miał zamiaru zabić. Grozi mu dożywocie. Bartoszka nie przyznaje się, odpowiada z wolnej stopy, grozi mu kara do 3 lat za kratami. Zakaz palenia węglem w Krakowie narusza konstytucję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę małopolskiego sejmiku, która miała wpłynąć na poprawę jakości powietrza w mieście. Sędziowie uznali, że narusza on konstytucyjne zasady równości, praworządności i wolności gospodarczej. Dodatkowo w uchwale nie określono dokładnie, kogo ona dotyczy, ani jak egzekwować prawo. Wyrok nie jest prawomocny, dlatego działacze antysmogowi zapowiadają kasację. Ewa Lutomska z krakowskiego Alarmu Smogowego. Przygotowujemy się do kolejnych kroków, którym będzie złożenie skargi kasacyjnej do NSA. Krakowianie nie mają szans na czyste powietrze, jeżeli nie możemy stworzyć uchwały, która w sposób skuteczny likwidowałaby niską emisję, no to jesteśmy w sytuacji po prostu bez wyjścia. Nowe prawo miało wejść w życie w 2018 roku, tak aby mieszkańcy mieli czas na wymianę pieców. Kraków jest trzecim najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie. Normy przekraczane są przez 200 dni w roku. To wszystko. Teraz w Trójce czas na sport. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W studiu Tomasz Gorazdowski. Po godzinie gry w pierwszym meczu 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zawisza Bydgoszcz remisuje bez goli z Lechią Gdańsk. O 20.30 zagrają Pogoń i Wisła Kraków. Oba zespoły w tym sezonie jeszcze nie przegrały. Wisła z reguły wygrywała z Pogonią. Pogoń tym razem nastawia się na wygraną, mówi obrońca szczecińskiego zespołu Wojciech Gola. Nie podchodzimy do meczu, żeby go zremisować, tylko ewidentnie, żeby go wygrać. I cieszy to, że nie przegrywamy tych meczy, nie mamy tej porażki w lidze. Gramy przed własną publicznością i postaram się zdobyć 3 punkty. Dwóch Polaków awansowało do finału rywalizacji na 100 metrów stylem motylkowym podczas odbywających się w Berlinie pływackich mistrzostw Europy. Konrad Czerniak wygrał swój półfinał, Paweł Korzeniowski w swoim był trzeci. Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel pokonali Niemców, Dolingera i Wicklera 2-0 i awansowali do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. Swojej szansy nie wykorzystali niestety Bartosz Łosiak i Piotr Kantor. Mercedes ciągle najszybszy na torach Formuły 1. Niemiec Nico Rosberg i Brytyjczyk Lewis Hamilton wygrali 2 dzisiejsze treningi przed wyścigiem Formuły 1 o Grand Prix Belgii na torze w Spa. i w mistrzostwach na razie prowadzi Rosberg, Hamilton jest drugi. I na koniec transfer. Mario Balotelli przechodzi z AC Milan do FC Liverpool. Według nieoficjalnych informacji The Reds zapłacą za piłkarza około 16 milionów funtów. Skromnie. Mamy to już za sobą. Teraz niech martwią się Anglicy. Tak można by określić uczucia, jakie towarzyszą Włochom w momencie rozstania z Balotellim. Jak pisze jeden z komentatorów, niespełniona nadzieja włoskiego futbolu uszczęśliwia w momencie przyjścia, ale bardziej jeszcze gdy odchodzi. Wszyscy mają go szybko dosyć, ponieważ wiele obiecuje i nie pozostaje nigdy na wysokości oczekiwań.